de dierentaal kon spreken, wat zou dat toch grappig zijn? Ik kon dan loeien met de koeien of ik knorde met een zwijn. Ik kon dan praten met een nijlpaard of ik blafte met een hond. Kon ik de dierentaal maar spreken, ik wou dat het echt bestond. Kon ik de dierentaal maar spreken, ik wou dat het echt bestond. Ik zou met de giraf een praatje maken, want dat doe je niet elke dag. Vertel hem dan giraffen moppen en we schateren van de lach. Ik vraag hem naar de kappersprijzen, weet ik zeker dat hij zegt 100 gulden mijn nek uitscheren en hij doet dat ook nog slecht. 100 gulden mijn nek uitscheren en hij doet dat ook nog slecht. Als ik de dierentaal kon spreken, wat zou dat geweldig zijn? Maakte een praatje met de beren of ik sprak met een konijn. Ik zou dan vragen aan de apen en misschien dat een mij zegt: waarom bananen altijd krom zijn, waarom zijn die toch niet recht? Waarom bananen altijd krom zijn, waarom zijn die toch niet recht? Als ik de dierentaal kon spreken, zou ik reizen met de meel. Zou gaan hinneken met een paard, zou gaan brullen met een leeuw. Ging dan blaren met de schapen of miauwen met een kat. Kon ik de dierentaal maar spreken, oh wat grappig lijkt me dat. Kon ik de dierentaal maar spreken, oh wat grappig lijkt me dat. Je hebt ook mensen als die spreken, lijkt dat net een dierentaal. Ze staan maar door elkaar te tokken en ze blaren niet normaal. Ze hebben altijd wat te mekkeren en ze ratelen door elkaar. Dat je denkt, hou nou die stafel voor een minuutje op elkaar. Dat je denkt, hou nou die stafel voor een minuutje op elkaar. Dat je denkt, hou nou die stafel.